Book 2 99 99 حالة الإضافة حالة إضافة قطة صديقتي گربه دوست دخترم کلب صديقي سگ دوست پسرم العاب اطفالي اسباب بازی بچه هایم هذا معطف زميلي این پالتو همکار من است هذه سيارة زميلتي این خودرو همکار من است هذا شغل زميلي این کار همکاران من است. زر القمیس قد انقطع. دکمه پیراهن افتاده است. مفتاح الکراج مفقود. کلید گاراژ گم شده است. کامپیوتر المدیر متعطل. کامپیوتر رئیس خراب است. من هم والد البنت؟ والدین دختر چه کسانی هستند؟ کیف اصل الى منزل والديها؟ چگونه به خانه والدین او برویم؟ المنزل یقع فی آخر الشارع. خانه در انتهای خیابان قرار دارد. ما اسم عاصمت سویسرا؟ پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ ما هو عنوان الکتاب؟ عنوان کتاب چیست؟ ما هی اسماء اولاد الجیران؟ نام بچه های همسایه چیست؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ تعطیلات مدرسه بچه ها چه موقع است؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ أوقات ویزیت دکتر کی هاست؟ متى يفتح المتحف؟ ساعات کاری موزه چه زمان هایی است؟